पूरा खोल लेंगे तो शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद इसमें हम लोग तृतीय ब्राह्मण का 25वां मंत्र देख रहे थे। साम का ये स्वम अर्थात धनम हो गया उसका स्वर स्वर अर्थात यहाँ कंठ माधुर्य को स्वर लिया जाएगा। कंठ माधुर्य है तो इस प्रकार के कंठ माधुर्य प्राप्त करने का इच्छा करे जो रीति कर्म करेगा और कंठ माधुर्य होने से उसे स्वम स्वम अर्थात धनम प्राप्त होता है। ये विचार चल रहा था। पृष्ठा था 139 भाष्य में तृतीय पंक्ति में तस्माद् यस्माद् साम्नः। अच्छा उसका टीका में अवतरणिका तस्य ये अवतरणिका देख लिए थे क्या? तस्य सुस्वरत्वेन तत्शब्दितस्य प्राणस्य उपासकात्मकस्य स्ववत्व प्रत्यय। यहां भी जरा कट जाएगा। स्ववत्व प्रत्यय कार्य सति विहित इच्छा मात्रेण साम्नः सौश्वर्यं न भवति इति अस्मात् सामर्थ्यात् दंत धावनादि कर्तव्यम् इति एतद् अत्र विधिचितम् इति योजना। तस्य सुस्वरत्वेन पांच नंबर टिप्पणी दे दिया। तस्य अर्थात साम सुस्वरत्वेन अर्थात सुस्वर होता तो तत्शब्दितस्य तत्शब्दितस्य साम शब्दितस्य प्राणस्य क्योंकि प्राण को ही यहाँ साम कहा गया प्राणस्य और वो प्राण उपासक उपासक अपने आप को प्राण मानता है क्योंकि अंग्र उपासना तो प्राणस्य उपासकात्मकस्य स्ववत्व प्रत्यय। अभी प्राण का उपासना करने वाला है अपने आप को प्राण मानता है और प्राण हो गया साम और साम का ये धन हो गया सुस्वर इसलिए उपासक अभी मेरे में सुस्वर है इस प्रकार क्यों मानेगा क्योंकि ये सब एकात्मक उपासना करके तो स्ववत्व प्रत्यय कार्य मैं स्ववान हूँ उपासक इस प्रकार की प्रत्यय करेगा। प्रत्यय का अर्थ उपासना मैं स्ववान हूँ मैं स्वरवान हूँ इस प्रकार की प्रत्यय कार्य सती तो खाली विहित तो इच्छा मात्रेण सामना सौश्वर्यम न भवति मैं स्वरवान हूँ इस प्रकार की इच्छा करेगा चिंतन करेगा फिर स्वर हो जाएगा उसका अच्छा तो नहीं होगा इसलिए कहते हैं कि न भवति सौश्वर्यम न भवति इति अस्मात् सामर्थ्यात् किंतु सुस्वर होना चाहिए तो क्या करेगा दंत धावनादि कर्तव्यम इति एतद् अत्र विधिचितम्। दंत धावनादि आगे अच्छा भाष्य में दे दिए दंत धावन तैल पान आदि जैसा उचित भोजन करना है तो सुस्वर के लिए वो सब करना चाहिए ये यहाँ विधान किया गया। सौश्वर्यस्य साम भूषणत्वे गमकम आह साम का भूषण हो गया सौश्वर्यम इसमें भूषण अर्थात उसका अलंकार सुस्वर है तो साम अच्छा होता है। भाष्य में तस्मात् यस्मात् साम्नः स्वभूतः स्वरस तेन स्वेन भूषितं साम तस्मात् यस्मात् साम्नः स्वभूतः स्वर तो साम का संपत्ति हो गया स्वर किंतु यहाँ साम हो गया प्राण और प्राण हो गया उपासक इसलिए उपासक का स्वभूत हो गया ये स्वर उपासक का धर्म है स्वर तेन स्वेन भूषितम साम यहाँ साम्नः ये एक नंबर टिप्पणी में साम्नः शब्द से उद्गाता दिया था ना साम्नः उद्गातु हूँ इसलिए आगे जहां जहां साम्नः आता है अर्थात तो उद्गाता उद्गाता का ये धर्म हो जाएगा तो तस्माद् यस्मात् साम्नः स्वभूत स्वर साम्नः अर्थात उद्गातु हूँ उद्गाता का ये स्वर हो गया तो इसलिए तेन स्वेन भूषितम साम तो साम कहने से उद्गाता अर्थात उद्गाता स्वर से भूषित हो जाएगा। उद्गाता का स्वर रहा तो उद्गाता जो साम गान करेगा वो साम गान भी स्वर वाला हो जाएगा। अतो यज्ञ स्वरवंतम उद्गातारम दिदृक्ष्यंत एव द्रष्टुम इच्छन्ति एव धनिनम इव लौकिकः। अतो यज्ञ स्वरवंतम स्वर वाला को उद्गातारम जो स्वर वाला उद्गाता है तो दिदृक्ष्यंत द्रष्टुम इच्छन्त एव द्रष्टुम इच्छन्ति, लोग अच्छा गान करने वाले को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। धनिनम इव लौकिका, जैसे सामान्य लोग धनी राजा आने से सामान्य लोग जाते हैं, कभी कभी साधु भी चल देते हैं राजा आने से देखने के लिए। भाई महाराजा कहीं कोई आए तो ठीक है देखने जाते, राजा आने से भी देखने चले जाना तो कठिन स्थिति है। महत्व बुद्धि जहाँ रहता है। टीका में दृष्टांत समानांतर वाक्यावष्टम्भेन स्पष्टयति। दृष्टांतम अनंतर, दृष्टांतम अनंतर वाक्यावष्टम्भेन, दृष्टांत दे दिया धनिनम इव लौकिका, धनिनम धन वालों को जैसे लौकिक लोक में देखना देखने जाते हैं, इसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में। प्रसिद्धम ही लोके अथो अपि यस्य स्वं धनं भवति तं धनिनं दिदृक्ष्यन्त इति। लोक में ये प्रसिद्ध है कि जिसका धन अधिक होता है उसको देखने के लिए लोग इच्छा करते हैं। टीका में भवति हास्य स्वम इति प्राग एव उक्तत्वाद् अनर्थिका पुनरुक्ति रीति आशंका। भवति ह अस्य स्वम इति, ये देखिए मंत्र में इसी पृष्ठा में दिया द्वितीय पंक्ति में भवति ह अस्य स्वम ये दिया, पूर्व पृष्ठा में मंत्र में देखिए प्रथम पंक्ति में था भवति ह अस्य स्वम, तो अभी शंका करने वाला कहता है ये तो पुनरुक्ति हो गया। टीका में भवति ह अस्य स्वम इति प्राग एव उक्तत्वात्, पूर्व पृष्ठा में कहा गया था 138-139, इसलिए पूर्व 138 में भी है 139 में, ये जो इसमें पढ़ने का ये हानि है, जब स्क्रॉल कर देंगे ना दो चार पृष्ठ आगे पीछे हो जाएगा पता नहीं चलेगा पाठ चलता है, इसलिए आगे पीछे हो गए तो पृष्ठ संख्या देख करके चलेंगे कहाँ गया। इसमें 138 में है, 139 में है, दोनों पृष्ठा में है। तो पूर्व पक्ष कहता है कि प्राग उक्तत्वाद पुनरुक्ति, फिर दोबारा कहते हैं इस प्रकार की शंका होने से भाष्य में कहते हैं सिद्धस्य गुण विज्ञान फल संबंधस्य उपसंहार क्रियते। सिद्धस्य ये इसका होता है, तो ये जो गुण विज्ञान फल, गुण से विज्ञान, विज्ञान अर्थात उपासना, अभी सोम ये गुण को लेकर के जो प्राण का उपासना करेगा इसका ये फल होता है, धन उसको प्राप्त होता है। ये जो संबंध जो सिद्ध है उसका उपसंहार खाली कर देते हैं। भवति ह अस्य सोम य एवं एतत् सामनः सोम वेद इति, वेद उपासते हैं। जो साम का ये स्व अर्थात स्वर गुण का उपासना करता है उसका ये सोम होता है, अर्थात उसका स्वर अच्छा होता है। खाली उपासना करने से नहीं होगा, वो दंत धावन इत्यादि तैल पान ये सब भी करना होगा। ये तो अर्थात उपासकों के लिए वो आवश्यक नहीं है, जो लौकिक फल भी चाहता है उसके लिए आवश्यक है। अच्छा आगे टीका में सामो गुणांतरम अवतारयति। साम का गुणांतरम समास कैसे कहेंगे, तो विभक्ति भी कहना है ना, अन्य गुणम, गुणम कौन सा लिंग चलेगा, गुण पुंगलिंग, इसलिए अन्यो गुण गुणांतरम, गुणांतरम ये तो नपुंसक हो जाएगा, अन्यो गुण साम का अन्य गुण विधान करते हैं भाष्य में। अच्छा पहले मंत्र तस्य हैतस्य सामनो यह सुवर्णं वेद भवति हास्य सुवर्णं, तस्य वै स्वर एव सुवर्णं भवति हास्य सुवर्णं यह एवं एतत् सामनः सुवर्णं वेद। तस्य ह एतस्य, तस्य कहने से प्रकरण जो इसका चलता है प्राणस्य, एतस्य प्राणस्य, तस्य ह प्राणस्य, एतस्य सामनो, ये साम ही प्राण है। यह सुवर्णं वेद, ये प्राण का दूसरा और एक धर्म हो गया सुवर्णं, सुवर्ण अर्थात सम्यक वर्ण उच्चारण करना, ये जो वर्ण उच्चारण होना है इसको सुवर्ण कहा गया। सुष्ठु वर्णम उच्चार्यते उच्चारणम इति सुवर्णम, पहले कहा गया कंठ माधुर्य, अभी वर्ण का उच्चारण अर्थात सम्यक होना चाहिए, स्थान प्रयत्न ये जो स्वर अर्थात उदात अनुदात इत्यादि ये सब उच्चारण ठीक होना, सुष्ठु वर्ण उच्चारणम सुवर्ण। वेद भवति ह अस्य सुवर्णम, उसका सुवर्ण प्राप्त होता है, अर्थात ये सुवर्ण अर्थात ये जो कनक तो जो इसका उपासना करता है, जैसे वहां जो उपासना करता है साम का स्व गुण को, उसको सोम प्राप्त होता है, सोम अर्थात वहां कहा गया धन, तो यहाँ इसका सुवर्ण अर्थात तो प्राप्त होगा, उसको सुवर्ण कनकम प्राप्त हो जाएगा। तस्य वे स्वर एव सुवर्णम, तस्य अर्थात ये सामन प्राण से स्वर एव सुवर्णम, यहाँ स्वर अर्थात तो सुष्ठु वर्ण उच्चारण सुवर्ण भवति अस्य सुवर्णम य एवं एतत् सामन सुवर्णम वेद, उसको सुवर्ण प्राप्त हो जाएगा जो सुवर्ण का उपासना करेगा। प्राण में सुवर्ण गुण है तो प्राण के द्वारा ही सुष्ठु वर्ण उच्चारण किया जाएगा। भाष्य में अथ अस्य गुणः सुवर्णवत्ता लक्षणो विधीयते, कैसे अथ अन्यो, अथ अन्यो गुणः सुवर्णवत्ता लक्षण, सुवर्णवत्व अभी प्राण में सुवर्ण आएगा, प्राण हो जाएगा सुवर्ण वा तो उसका धर्म हो जाएगा सुवर्णवत्व, तो ये सुवर्णवत्ता कह दिया। जैसे धूम और धूमवत्व, धूम जिसमें रहेगा उसको धूमवान कहेंगे, उसका धर्म हो जाएगा धूमवत्वम, ये इस प्रकार की सुवर्णवत्वम सुवर्णवत्ता लक्षण विधीयते। असौ अपि सौश्वर्यम एव, ये जो सुवर्ण है वो भी सौश्वर्य, वर्ण अगर ठीक ठीक उच्चारण होगा ये भी अच्छा स्वर है, जो ठीक वर्ण उच्चारण करता है एकदम विसर्ग अनुस्वार विराम दीर्घ ह्रस्व एकदम ठीक उच्चारण होगा तो सुनने के लिए ये अच्छा लगेगा। कहीं एक बार सुना था दक्षिण का कोई एक व्यक्ति वेद मंत्र का उच्चारण, शायद परमार्थानंद होंगे या और किसी का, एकदम अर्थात इतना बढ़िया स्पष्ट उच्चारण तो अच्छा लगता है सुनने में। ठीक है, तरी पुनरुक्ति स्यात तत्राह, अगर ये भी सौश्वर्यम, पूर्व में स्व जब था वो भी सौश्वर्यम कहते थे, अभी ये भी सौश्वर्यम हो गया, फिर पुनरुक्ति हो गया, इसके लिए एतावान भाष्य में एतावान विशेष, ये पूर्व और ये में दोनों सौश्वर्य हुए फिर भी विशेष क्या है। पूर्वम कंठगत माधुर्यम इदम तो लाक्षणिकम सुवर्ण शब्दवाच्यम, पहले तो कंठगत माधुर्य था, अभी यहाँ लाक्षणिकम, लाक्षणिकम अर्थात लक्षणम सूत्रम, सूत्र के अनुसार सुवर्ण शब्द, सूत्र अर्थात अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, ये सूत्र पूर्वक अगर अकार हकार ककार इत्यादि है तो कंठ से उच्चारण होना है, इसको कहेंगे लाक्षणिकम, लक्षण लक्षण के अनुसार लक्षण सूत्र अर्थात व्याकरण के अनुसार सुवर्ण शब्द वाच्यम। अच्छा टीका में देख लीजिए, लाक्षणिकम कंठ्यो अयम वर्ण दंत्यो अयम इति लक्षण ज्ञान पूर्वकम, तो ये वर्ण का सब लक्षण सूत्र में कहा जाता है, पूर्वकम सुष्ठु वर्ण उच्चारणम मम एव साम शब्दित प्राणभूतस्य धनम, अभी साम उपासक प्राण उपासक मानता है मैं ही प्राण हूँ तो मेरा यही धन है, सुष्ठु वर्ण उच्चारणम यही मेरा धन है उपासक। अच्छा भाष्य में लाक्षणिकम सुवर्ण शब्द वाच्यम तस्य हैतस्य सामनो यह सुवर्णं वेद भवति ह अस्य सुवर्णम, साम का ये सुवर्ण को जो उपासना करता है वेद, वेद अर्थात उपास्ते भवति ह अस्य सुवर्णम, सुवर्णम अर्थात पांच नौ टिप्पणी क्या यहाँ हाटकम, हाटकम अर्थात सुवर्ण कटके हाटकम यथा, ये भगवान भाष्यकर का कहीं एक है ना कटक में हाटक अर्थात सुवर्ण सुवर्णम। टीका में लाक्षणिक सौश्वर्य गुणवत प्राण विज्ञानवत यथोक्त फल लाभे हेतु आह, लाक्षणिक सौश्वर्य गुणवत जो उपासना करेगा उसको लाक्षणिक सौश्वर्य गुण ये प्राप्त होगा, मतलब मानेगा कि हमें ऐसा है, जो ये उपासना करेगा वो तो वर्ण इत्यादि का उच्चारण भी ठीक ठीक करेगा, तो लक्षण के अनुसार सूत्र के अनुसार उसका सौश्वर्य तो प्राप्त होगा। प्राण विज्ञानवत यथोक्त फल लाभे, यथोक्त फल फल हो गया यहाँ कनक हाटक, ये फल लाभ में भी हेतु कहते हैं अर्थात तो उसको ये भी प्राप्त होगा। भाष्य में सुवर्ण शब्द सामान्यात स्वर सुवर्ण ही हो, उसको कनक क्यों प्राप्त हो जाएगा, कहते कनक में भी सुवर्ण शब्द व्यवहार होता है, सुवर्ण शब्द सामान्य, सुवर्ण शब्द सामान्य अर्थात सुवर्णत्व, सुवर्णत्व ये सुष्ठु वर्ण उच्चारण में भी रहेगा और कनक में भी रहेगा, स्वर सुवर्ण यो हो, स्वर अर्थात उच्चारण सुवर्ण अर्थात कनक, ये दोनों में सुवर्ण तो रहेगा, सुवर्ण शब्द सामान्य, सुवर्ण शब्द सामान्य अर्थात जाति सुवर्णत्व, ये दोनों में रह जाएगा। अथवा सुवर्ण शब्द वाच्यत्व, ये दोनों में रहेगा। टीका में वाक्यार्थम आह, ये तो शब्दों का अर्थ सब कह दिया, आगे वाक्यार्थ कहते हैं अर्थात जो उसको सुवर्ण प्राप्त होगा ऐसे जो कह दिया उसको कहते हैं भाष्य में। लौकिकम एव सुवर्णम गुण विज्ञान फलम भवती इत्यर्थ। लौकिकम सुवर्णम जो कनकम, सात नंबर टिप्पणी कनकम आटकम कुछ लिखे हैं कनकम, गुण विज्ञान फलम भवती इत्यर्थ। यहाँ जो उपासना करेगा उसको सुवर्ण प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ कोई दंत धावन तैल पान इत्यादि नहीं है, तो ये सुवर्ण प्राप्त होगा। तो जो सुष्ठु वर्ण उच्चारण करेगा उसको संपत्ति प्राप्त होगा, गुण विज्ञान फलम भवती इत्यर्थ। ये जहाँ उपासना में जो सब फल कहा जाता है वो सब फल से अगर निष्काम हो जाएगा ये ज्ञान का साधन बन जाएगा। अगर फल लेने लगेगा ईश्वर कहेंगे काम किया तनख्वाह मिल गया, चलो क्यों यह विवाद करते हो, हमको आगे भी और प्रमोशन दो कहेंगे, वो नहीं होगा। तनख्वाह ले लिया तो हो गया, फल ले लिया तो हो गया, सर्वत्र निष्काम होना ये जरूरी है, नहीं तो वेदांत का प्रवचन भी करेंगे और बाकी सब ये भी रहेगा। टीका में फलेन प्रलोभ्य अभिमुखीकृत्य किं तत् सुवर्णम् इति शुश्रूषवे ब्रूते। फलेन प्रलोभ्य, फल के द्वारा प्रलोभित करके अभिमुखीकृत्य, अभिमुख हो जाने के बाद किं तत् सुवर्ण शुश्रूषवे चतुर्थ्यंत, जो सुनना चाहता है अभी सुवर्ण का क्या तात्पर्य कहते हैं भाष्य में। तस्य वै स्वर एव सुवर्णम्, तस्य सामना प्राणस्य स्वर एव सुवर्णम्, यहाँ स्वर का अर्थ सुष्टु वर्ण उच्चारण ये सुवर्ण। टीका में गुण विज्ञान फलम उपसंगरति, गुण विज्ञान का फल अर्थात ये सुवर्ण गुण का इस प्रकार की विज्ञान, विज्ञान अर्थात उपासना, ये उपासना का फल कहते हैं भाष्य में। भवति ह अस्य सुवर्णम य एव एतत् साम्नः सुवर्णम वेदेति पूर्ववत् सर्वम्। अस्य सुवर्णम भवति, अस्य अर्थात उपासकस्य, य एवं एतत् साम्नः, ये साम का सुवर्ण को उपासना करता है अर्थात सुष्टु वर्ण उच्चारण का उपासना करता है। टीका में साम्नः तत् शब्दवाच्यस्य प्राणस्य स्वरूपभूतस्य इति यावत्। साम्नः षष्ठी अंत है, साम शब्द वाच्य हो गया प्राण, तो प्राणस्य स्वरूप भूतस्य चौदह नंबर टिप्पणी दिया है। अहंग्रह उपासनया प्राण तादात्म्यापन्नस्य उपासकस्य, ये उपासक का ये फल होगा। तो अहंग्रह उपासना करता है मैं ही प्राण हूँ, मैं ही ये साम हूँ, इसलिए मेरा ही ये धर्म है, तो प्राण तादात्म्यापन्नस्य, प्राण के साथ तादात्म्य प्राप्त किया है उपासक, ये अहंग्रह उपासना। सगुण उपासना दो प्रकार के होंगे, प्रतीक उपासना और अहंग्रह उपासना। प्रतीक उपासना में भी दो प्रकार के हो पाएगा, अहंग्रह उपासना में भी दो प्रकार के हो पाएगा। प्रतीक उपासना में जैसे कहेंगे कि अयम शिव कह करके इस प्रकार के मनो ब्रह्मेति उपासित, मन को ब्रह्म मान करके उपासना करना। यहाँ कहते हैं यत्किंचित प्रतीकों को लेकर के उपासना किया जाएगा। अयम शिव जो सामने में है लिंग, ये शिव है। अयम विष्णु जो सालग्राम है कहेंगे अयम विष्णु, ये कोई व्यापक नहीं है, यत्किंचित प्रतीक। तो प्रतीक उपासना में यत्किंचित प्रतीक लिया जा सकता है अथवा व्यापक प्रतीक लेंगे। व्यापक प्रतीक सर्वम खलु इदम ब्रह्म कहेंगे, ये प्रतीक उपासना, ये पूरा जगत जो दिखता है इसको प्रतीक बनाता है, ब्रह्म का उपासना करें इसको कहेंगे ये अर्थात सर्वम प्रतीक। पहले हो गया यत्किंचित प्रतीक, ये हो गया सर्वम प्रतीक, प्रतीक उपासना में दो हो गया। यहाँ ना, यहाँ तो यत्किंचित, यहाँ तो प्राण का एक गुण को उपासना करते ना, ये सब यत्किंचित प्रतीक उपासना हो रहा है। तो प्रतीक उपासना में यत्किंचित प्रतीक और सर्वम प्रतीक। यत्किंचित के लिए मनोब्रह्मेति उपासित अथवा सालोग्राम में विष्णु बुद्धि, नर्मदेश्वर में शिव बुद्धि, ये सब यत्किंचित प्रतीक। और सर्वम प्रतीक हो जाएगा सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये जगत को पूरा प्रतीक बनाया ब्रह्म के लिए, ये हो गया प्रतीक उपासना। यहाँ तो लेकिन मानते हैं कि सबका जो प्राण है उसी वो ही, ये अहंग्रह उपासना, ये अहंग्रह उपासना। किंतु ये अहंग्रह उपासना ये प्रतीक अहंग्रह उपासना, अहंग्रह उपासना में भी यत्किंचित अहंग्रह उपासना और प्रतीक अहंग्रह उपासना सर्वम अहंग्रह उपासना। यत्किंचित अहंग्रह उपासना जैसे कहेंगे कि मैं प्राण हूं, जो प्राण है तो वो प्राण अर्थात वो ईश्वर से अलग है, ब्रह्म से अलग है, इस प्रकार की लिया जाएगा। यहाँ प्राण से सर्वम नहीं लिया जा रहा है, प्राण से प्राण ही लिया जा रहा है, अथवा प्राण का जो गुण उपासना करें ये तो और हो गया। गुण का उपासना जो है वो प्रतीक उपासना, प्राण का उपासना जो है वो अहंग्रह उपासना, मैं प्राण हूं। किंतु जो मैं प्राण हूं उपासना ये सर्वम नहीं है। और सर्वम अहंग्रह उपासना कैसा है, कहते हैं इदम सर्वम अहम च वासुदेव, अहम और इदम सर्वम, ये सर्व मैं ये सब कुछ वासुदेव, अर्थात कुछ और छूट नहीं गया। ये अहंग्रह उपासना है, अहंग्रह अर्थात ग्रह अर्थात ज्ञान, अहम मैं इस प्रकार की उपासना करना। तो मैं अहम विष्णु, तो अहम प्राण, ये हो गया यत्किंचित अहंग्रह उपासना। और अहम सर्वम, ये हो गया सर्वम अहंग्रह उपासना। तो अहंग्रह में भी दो प्रकार के होगा, यत्किंचित अथवा सर्वम, जैसे प्रतीक में दो प्रकार हुआ यत्किंचित और सर्वम, अहंग्रह में भी दोनों प्रकार का होगा यत्किंचित और सर्वम। सर्वम का क्या उदाहरण दिया? अहंग्रह में, अहंग्रह में सर्वम अहम, ये तो अर्थात इदम सर्वम अहम च वासुदेव, इस प्रकार में श्रुति वाक्य है, नहीं पता है, ये पंचदशी में एक जगह पर टिप्पणी में दिए हैं, उपासना प्रकरण में कहीं दिए थे। जो सर्वम सी है उपासना, अहंग्रह निश्चित ऊंचा है निश्चित, और अहंग्रह से भी हम यत्किंचित को छोड़कर के अगर सर्वम लेंगे ये तो और ऊंचा, किंतु वह निर्भर करता है कि हमारा योग्यता के अनुसार चलना है। और नहीं तो हमको ये सब बुद्धि है और हम कहेंगे हम अहंग्रह उपासना व्यापक में करेंगे, ये खाली आरोपित तो हो जाएगा, इसका फल नहीं होगा। तो जितना जितना ये बढ़िया के बढ़ेगा उतना उतना अर्थात व्यापकत्व अनुभव होगा, तो उसी मुताबिक अहंग्रह उपासना होगा। इसमें प्रतीक में भी अहम सर्वम ऐसे आ रहे हैं और अहंग्रह में भी अहम सर्वम ना, प्रतीक में अहम सर्व नहीं आएगा, सर्वम खलु इदम ब्रह्म कहेंगे। हाँ मतलब वहां भी तो पूरे ब्रह्म मतलब सब ब्रह्म है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, वहाँ अहम का उल्लेख नहीं हो रहा है, ये सब ब्रह्म ही है। अर्थात वहां तोम पदार्थ को उसमें परोक्ष रूप से अंतर्भाव कर लिया, किंतु अहंग्रह उपासना में साक्षात अहम का उल्लेख है, मैं ही सर्व हूं, अर्थात वहां उद्देश्य को मैं बना लिया, अहम बना लिया। किंतु सर्वम खलुदम ब्रह्म में क्या है, सर्वम को उद्देश्य बनाया उसका एक अंश मैं चला गया, उद्देश्य वहां मैं नहीं हुआ। अहंग्रह में उद्देश्य मैं, विधेय अन्य कुछ करेंगे, उद्देश्य में विधेय विष्णु, ये हो गया कि यत्किंचित अहंग्रह उपासना, और उद्देश्य अहम विधेय सर्वम, ये हो गया कि सर्वम अहंग्रह उपासना, वहाँ उद्देश्य अहम होना चाहिए तभी अहंग्रह उपासना। प्रतीक में यत्किंचित में कैसे उपासना करते हैं? ऐसे आदित्य भगवान है, ईश्वर है, शिवजी नर्मदेश्वर ये भगवान है, ईश्वर है, शालग्राम विष्णु है, ये सब यत्किंचित को ईश्वर मानना, ये उपासना करना। मनो ब्रह्मेति उपासित, ये भी यत्किंचित प्रतीक उपासना, मनो को ब्रह्म मान, मनो को ब्रह्म मानना, प्राण को मैं मानना, ये अहंग्रह, जहाँ मैं आ जाएगा वो अहंग्रह, उद्देश्य अहम हो जाएगा, ये अहंग्रह होगा। और एक कहते हैं संपद उपासना, संपद उपासना एक प्रकार की अहंग्रह उपासना, अर्थात सोचते सोचते तद्भाव प्राप्ति करना, संपद संपद अर्थात सम्यक पद, पद अर्थात प्राप्ति हो जाना, ये एक प्रकार की अहंग्रह उपासना है। कहीं संपद उपासना प्रतीक उपासना इस प्रकार की कह देंगे। आगे दो गुण यहाँ हो गया, स्वर और सुवर्ण, आगे तृतीय गुणों के लिए कहते हैं उपास्यस्य प्रतिष्ठा गुणत्वेपि कथम उपासकस्य तद्गुणत्वं तत्राह। अच्छा पहले मंत्र, आगे पृष्ठा में मंत्र है, तस्य हैतस्य साम्नो यः प्रतिष्ठां वेद प्रतिह तिष्ठति तस्य वै वागेव प्रतिष्ठा वाचि ही खल्वेश एतत् प्राणः प्रतिष्ठितो गीयते अन्य इति उहैक आहु। तस्य ह एतस्य सामनो, तस्य कहने से प्राणस्य, तो एतस्य सामनो अभी साक्षात सामनो सामने में है। यह प्रतिष्ठा ते प्रतिष्ठा, साम का प्रतिष्ठा क्या है, कहते हैं स्थानादि ज्ञानम, इसका स्थान ये है, इसका प्रयत्न ये है, इसका स्वर ये है, उदात अनुदात, ये ज्ञान हो गया प्रतिष्ठा। तद अनुसारण उच्चारण हो गया सुवर्ण, ये अलग है, प्रतिष्ठा हो गया उसका ज्ञान, क्योंकि प्रतिष्ठा ज्ञान होने से तो उच्चारण करेगा, इसलिए ये ज्ञान हो गया प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठान यह प्रतिष्ठान वेद, वो तो द्वितीय प्रतिष्ठा को उपासना करता है, प्रतिष्ठा अर्थात स्थान आदि ज्ञान, इसको जो जानता है उपासना करता है। प्रतिहतिष्ठति, प्रतिहतिष्ठति अर्थात प्रतिष्ठान प्राप्नोति, लोक में भी उसको प्रतिष्ठा प्राप्त होता है जो जानता है। तस्य वै वाग एव प्रतिष्ठा, तस्य सामनः प्राणस्य, साम का प्रतिष्ठा कौन है, कहते हैं बाघ, बाघ अर्थात यहाँ स्थान इत्यादि का जो स्थान में ही वो उच्चारण प्रतिष्ठित होगा। वाची ही खलु एस एतत् प्राण प्रतिष्ठितो, वाची अर्थात बाघ स्थान में प्राण प्रतिष्ठित होता है, प्राण अर्थात साम ये प्रतिष्ठित होता है, प्रतिष्ठितो गीयते फिर गाया जाता है जो स्थान पर जिस प्रयत्न के साथ जो वर्ण सब उच्चारण होंगे। और अन्य इति उ ह एके आहु, एके एके अर्थात अन्य, एको मुख्यान्य केवला, नहीं तो एके एक का बहुवचन बनेगा नहीं बनेगा, तो एके बहुवचन दे दिए तो उसका अर्थ अन्य, एक शब्द का अन्य मुख्य केवल तीन अर्थ होता है, तो जहाँ एके बहुवचन आएगा उसका अर्थ हो जाएगा अन्य, अन्य आहु। दूसरे लोग भी कहते हैं अन्य प्रतिष्ठति प्रतितिष्ठति साम, अन्न अर्थात अन्न उपलक्षण शरीर, पहले कह दिया कि जो स्थान है उच्चारण स्थान है वहां साम प्रतिष्ठित होता है, कुछ लोग कहते हैं कि शरीर में साम प्रतिष्ठित होता है, तो अन्न के द्वारा शरीर वृद्धि प्राप्त होता है, तो अन्य अर्थात शरीर है, अन्न उपलक्षित शरीर है, साम प्रतिष्ठित शरीर है तभी साम गायन होगा, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। पूर्व पृष्ठ में भाष्य में तथा प्रतिष्ठा गुणम विदित सन आह, तथा अर्थात जैसे स्व और सुवर्ण ये दोनों गुण कह दिया गया, इसी प्रकार की प्रतिष्ठा गुणम विदित सन विधातुम इष्टम आह, तस्य है एतस्य सामनो यह प्रतिष्ठां वेद, उस साम का प्रतिष्ठा को जो जानता है। प्रतितिष्ठति अस्यामिति प्रतिष्ठा वाक्, अस्याम प्रतितिष्ठति इति प्रतिष्ठा अर्थात प्रतिष्ठा में अधिकरण अर्थ में अंग हो गया, आतश्चो उपसर्गे अंग प्रत्यय होता है, उपसर्ग रहने पर आदंत धातु से अंग हो जाएगा, हो गया प्रतिष्ठ, आतो लोप इटिच आकार चला गया और मिल करके प्रतिष्ठ, फिर टाप हो गया प्रतिष्ठा, तो ये प्रतिष्ठा कौन हो गया, कहते हैं वाक, वाक अर्थात स्थान, ताम प्रतिष्ठान सामनो गुणं गुणं यो वेद, वेद अर्थात उपास्ते, स प्रतितिष्ठति लोके प्रतितिष्ठति, लोक में प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं जो जानता है, तो ये कहते हैं आजकल सूचना ही कहते हैं इन्फॉर्मेशन पावर, जिसके पास जितना सूचना है उतना ही लौकिक बुद्धि है, जब इस मार्ग में आएंगे, क्योंकि सूचना तो दारिद्र्य है, जितना अधिक सूचना यहाँ भरा होगा ना, जब इस मार्ग में चलने लगेगा, अभी चाहता होगा कि नहीं नहीं ये तो शास्त्रों को थोड़ा भरूं, किंतु वो सूचना इतना ज्यादा हो गए, कहीं सामान्यतम उसका स्टिमुले मिल जाएगा, तुरंत वो सूचना से खुल जाएगा, तो इसलिए सूचना जो लौकिक व्यवहार में जो सामर्थ्य है आध्यात्मिक जगत में वो दारिद्र्य कर देगा। वास्तविक ये लोक में प्रतिष्ठित तो होता है, जो जिसको ये सब सूचना है कौन सा वर्ण कहाँ से उत्पन्न होता है ज्ञान, प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति अस्याम इति प्रतितिष्ठति अस्याम, ही कोई हुआ है अस्याम, अस्याम होता है सप्तमी एक वचन, ये इदम शब्द का स्त्रीलिंग में चलने से सप्तम एक वचन अश्याम हो जाएगा। स प्रतिष्ठति हर भाष्य में टीका में उपास्य प्रतिष्ठा गुणत्वे भी, जो उपास्य है साम वो प्रतिष्ठा गुण वाला हुआ। प्रतिष्ठा उपास्य प्रतिष्ठा गुणत्व षष्ठी हटाने से प्रतिष्ठा गुण, तो प्रतिष्ठा गुण में समास कैसे कहेंगे, उपास्य को कहेगा गुणो यश्य। तो उपास्य जो प्राण है उसका गुण प्रतिष्ठा हो, प्राण साम है उसका है, किंतु उपासक का कैसे वो गुण हो जाएगा, जो वर्ण उच्चारण स्थान है वो उपासक का कैसे स्थान हो जाएगा, ये संशय करता है वो। तत्राह भाष्य में उत्तर देते हैं, तम यथा यथा उपासते, तो जैसे जैसे उपासना करते तत्तदेव भवति। अभी वो प्राण अपने आप को मानने लगेगा कि मैं प्राण हूँ, मैं साम हूँ, फिर वो साम का जो प्रतिष्ठा है वर्ण उच्चारण स्थान, वो मानने लगेगा मेरा वही प्रतिष्ठा है। अभी मेरा वही प्रतिष्ठा है करके मैं बोल करके शरीर को नहीं मान रहा है, नहीं तो शरीर को लेकर के वर्ण उच्चारण स्थान पर वो नहीं है, मैं कह करके तो वो साम को मान रहा है, प्राण को मान रहा है, साम का वो स्थान हो गया। जैसे उपासना करता है ऐसे अपने आप को मानने लगता है, तो फिर अपना भी प्रतिष्ठा वही मान लिया। इति श्रुते तद गुणत्वम युक्तम, प्रतिष्ठा गुण वाला उपासक के भी हो जाता है। टीका में पूर्व पृष्ठा में आदि पदार्थ, अच्छा आगे भाष्य में पूर्ववत फलेन प्रलोभिताय का प्रतिष्ठेति शुश्रूषवे आह तस्य वेशामनो वागेव। पूर्ववत जैसे पूर्व दो प्रक्रिया में फल पहले कह दिया, सो धनम प्राप्त होगा, सुवर्ण प्राप्त होगा, इसके द्वारा प्रलोभन करके का प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा क्या है सुनने के लिए जब इच्छा किया तब बताए, तस्य वे सामनो वाघ एव प्रतिष्ठा। वाघ अर्थात वाघ इति जिह्वा मूलादिनाम स्थानानाम आख्या, स्थान को ही यहाँ वाघ शब्द से कहा गया, वही प्रतिष्ठा है, सा एव प्रतिष्ठा। तद आह वाची ही, अच्छा जिह्वा मूलादिनाम कहा ना, जिह्वा मूलादि आदि पद से टीका में कह दिया पूर्व पृष्ठा में है उरह और क्या है आदि पदार्थ, उरह शिरह कंठ दंत औष्ठ ना ओष्ठ ओष्ठ नासिका तालुनी गृहियंत, ये भी सब आ जाएगा। उरह ये भी वर्ण उच्चारण का स्थान, उरह वक्ष्य, वक्ष्य से कौन सा वर्ण उच्चारण होता है, हो ये सब वक्ष्य से आते हैं, हकार पंचमेरुक्त और यणश्चा भी संयुक्त, हकार जो पंचम वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण के साथ होगा, तो य म ग न न य तो नहीं है, म है म य म ग ग भी नहीं है, ण न है, पूर्वाण न है कि नुते, ये है हकार पंचमेरुक्त यणश्चा भी भीश्च संयुक्त यण के साथ भी, जैसे य ये सब रहा लाद ये सब यण के साथ जब संयुक्त होगा, उरस्यम तम बीजानियात उरस्य वक्ष स्थान से उरस उरसी भव इति उरस्य शरीरावयवात यत उरस्यम तम बीजानियात। और कंठ माहुर असंयुतम, जब हकार किसी के साथ संयुक्त नहीं है वर्ग का पंचम वर्ण अथवा यण के साथ, तब कंठ्यम आहु कंठ से हकार केवल केवल ह उच्चारण करेंगे तो कंठ से ह कंठ से आ जाएगा, ये पाणिनीय शिक्षा का श्लोक है। टीका में ये सब शिर कंठ दंत ओष्ठ नासिका तालुनी गृहन्ते किमिति अष्टो स्थानानि बाघ इति उच्यते तत्राह, बाघ अष्ट स्थानानि ऐसे क्यों कह दिया गया तत्राह भाष्य में, बाची ही जिह्वा मूलादिषु ही यस्मात् प्रतिष्ठितः सन् एष प्राण एतद् गानं गीयते गीति भावम् आपद्यते तस्मात् साम्नः प्रतिष्ठावाद। बाची बाची का अर्थ जिह्वा मूलादिषु अर्थात स्थान को वाक् शब्द से यहाँ कहा गया, यस्मात् प्रतिष्ठितः सन् वही प्रतिष्ठित होकर के एष प्राण एतद् गानं गीयते, एतद् गानम दो नंबर टिप्पणी, एतद् एतद् के लिए क्या लिखे हैं क्रिया विशेषण, अच्छा क्रिया विशेषण अर्थात ये जिह्वा मूलादि स्थान में रह करके एतद गानम यथा स्यात तथा, इसको कहते हैं कि क्रिया का विशेषण। क्योंकि क्रिया में कोई ज्यादा ऊंचा नहीं हो पाएगा, वस्तु में ज्यादा ऊंचा हो सकता है, वस्तु में विशेषण दिया जाएगा। क्रिया में जो विशेषण कहते हैं जैसे करने से ये घटेगा ऐसे ही करता है, उसको क्रिया का विशेषण कह देते हैं। जैसे शीघ्रम गच्छति, गमन में कोई शीघ्र नहीं है, यथा गमने शीघ्र लक्ष्यम प्राप्नोति तथा गच्छति, क्रिया में कोई विशेषण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि अर्थात गमन अभी ऐसा हो रहा है कि जैसे वो लक्ष्य शीघ्र पहुंच जाएगा, इसलिए क्रिया का विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार की एतद गानम यथा भवति जीवा मूलादिषु तथा गीयते, गीति भावम आपद्यते, अर्थात एतद गानम यथा गाने गीति भावम आपद्यते तथा, कैसे गान करने से गीति भाव को होगा, कहते हैं जिह्वा मूलादि स्थान अगर सम्यक होगा तो तभी गीति भाव होगा, तो ये क्रिया क्रिया विशेषण हुआ एतद। तस्मात सामनः प्रतिष्ठा वाग, इसलिए साम का प्रतिष्ठा हो गया वाग, वाग का अर्थ स्थान लिया गया। अन्य प्रतिष्ठित, अच्छा टीका में पक्षांतरम आह, कुछ लोग अन्य बात कहते हैं, अन्य प्रतिष्ठितो गीयते इति उह एके अन्य आहु, दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि अन्य प्रतिष्ठित गीयते, अन्न में प्रतिष्ठित होकर के, अन्य का अर्थ शरीर। टीका में आगे कहते हैं यह प्रतिष्ठित अन्य, अन्य टीका में अन्न शब्द न तत्परिणाम देहो गृह्यते, अन्न शब्द से अन्न का ही परिणाम है देह, यहाँ देह अर्थात देह में प्रतिष्ठित होता है। एक ही अपक्षे युक्ति माह, वो लोग क्यों कहते हैं कि शरीर में ये प्रतिष्ठित होता है साम, उसके लिए कहते हैं यह टीका में यह प्रतिष्ठति इति उक्तम, युक्ति क्या दिया सात नंबर में, उक्त युक्तिकम वाक्यम आह, अच्छा यह प्रतिष्ठति, एक ही जो अन्य वालों का पक्ष में युक्ति दिखाते हैं, युक्ति क्या है कहते हैं यह प्रतिष्ठति, अच्छा ठीक है यही युक्ति है, अर्थात शरीर में ही साम प्रतिष्ठति, अर्थात शरीर होने पर ही उच्चारण होगा, स्थान को नहीं ले करके शरीर को लिया, यही युक्ति उक्त युक्ति का वाक्यम, वाक्यम हो गया यह प्रतिष्ठति, ये मंत्र में है, तो ये मंत्र में है कहेंगे कि हेतु वो जो अन्य पक्ष वाले विकल्प पक्ष वाले ऐसा क्यों कहते हैं उसमें युक्ति क्या देंगे, कहें वाक्य, कहें वाक्य से तो पता चलता है कि दूसरे लोग ऐसा कहते हैं, इसमें युक्ति क्या है, तो कहते हैं यह शरीर प्रतिष्ठति, तो यही युक्ति हो गया शरीर में ही साम प्रतिष्ठति, यही युक्ति होगा, वाक्य तो हो गया यह प्रतिष्ठति, इसमें युक्ति क्या है कहते हैं यही युक्ति है शरीर में ही साम होता है। टीका में कथम तरी प्रतिष्ठा गुण से प्राण से विज्ञानम कर्तव्य, प्रतिष्ठा गुण से प्राण से बहुरी है, प्रतिष्ठा गुण वाला प्राण उसका विज्ञानम उपासना कैसे करना है, तो इसके लिए भाष्य में कहते हैं कथम तरही, तरही अर्थात ये जो दूसरे वाले पक्ष में, तो अभी दो पक्ष हो गया, ये दोनों पक्ष में साम का उपासना अभी प्राण का उपासना कैसे करेंगे, दो पक्ष प्राप्त हो गया, इसलिए शंका होता है। उत्तर देते हैं भाष्य में अनिंदितत्वाद एक ही पक्ष से विकल्पेन प्रतिष्ठा गुण बुधानम कुरियात वाग वा प्रतिष्ठा अन्नम वेति, जो विकल्प पक्ष है एक ही पक्ष वो अनिंदित है, उसका कोई विरोध नहीं है, नहीं होने से विकल्प हो जाएगा, तो विकल्प होने से प्रतिष्ठा गुण विज्ञानम प्राणस्य कुरियात विकल्प है ना, अभी विकल्प से करेंगे, आप ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, अर्थात वाग वे प्रतिष्ठा जो स्थान है वर्ण उच्चारण का वो साम का प्रतिष्ठा अथवा अन्न अर्थात शरीर, ये दोनों में से कोई ये कर सकते हैं। अच्छा आगे टीका में अथातः पवमानानाम इत्यादि वाक्यम अवद। अच्छा पहले मंत्र, ये मंत्र विचार सापेक्ष देखिए, पहले आगे मंत्र, अथातः पवमानानाम एव अभ्यारोहः स वे खलु प्रस्तोता साम प्रस्तौति स यत्र प्रस्तुया तदेतानि जपेत वसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय इति स यद आह असतो मा सद्गमयेति मृत्युर्वा असत् सदमृतम् मृत्योर्मा अमृतंगमय अमृतं मा कुरु इति एव एतद् आह तमसो मा ज्योतिर्गमयेति मृत्युर्वै तमो ज्योतिर्वै ज्योतिरमृतम् मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं मा कुरु इति एव एतद् आह मृत्योर्मा अमृतं गमयेति नात्र तिरोहितम् इवास्ति अथ यानि इतराणि स्तोत्राणि तेषु आत्मने अन्नाद्यम् आगायेत् तस्मादूतेषु वरं वृणीत यं कामं कामयेत तं स एष एवं विदु एवं विद् उद्गाता आत्मनेवा यजमानाय वा यं कामं कामयते तं आगायते तद्धेत लोकजिदेव न हेवा लोक्यताया आशास्ति य एव एतत् य एवं एतत् साम वेद। ये मंत्र बहुत व्यवहार होता है, किंतु इसका अर्थ ये यहाँ जो दिया जाता है सामान्य में ये अर्थ लोगों को ज्ञान तो नहीं रहता है, मतलब वेद वास्तविक यहाँ जो तात्पर्य कहता है। अथात पवमानानाम एव अभ्यारोह, साम गान करने का समय में पवमान स्तोत्र होते हैं, तो वो पवमान स्तोत्र कुल 12 स्तोत्र होते हैं, उसमें ये 3 स्तोत्र ये हो गया, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर मा अमृतम गमय, ये 3 हो गए। इसको छोड़ करके बाकी 9 मंत्र है वो अलग है, ये 3 मंत्र इसका जप करना है। अर्थात पवमानानाम एव अभ्यारोह, 1 नंबर टिप्पणी देखिए यहाँ, पवमानानाम एव अभ्यारोह इति पवमानाख्य स्तोत्रा स्तोत्र उद्गान कालिक एव अभ्यारोह नामक जपो विधीयते। पवमान स्तोत्र का उद्गान जिस समय में होगा उसी समय में ये जप करेगा, ये जप को कहा गया अभ्यारोह, ये जप करेगा। ये जप कौन करेगा, कहते जो पवमान स्तोत्र का जप उद्गान करने वाला है, ये कोई भी इस जप नहीं करेंगे, इसको कहा जाता है अधिकृता अधिकार। इस कर्म में जो अधिकृत है वो इस प्रकार की भी कर सकता है, तो जो उसमें अधिकारी नहीं है वो उसको नहीं कर पाएगा, इसके लिए ये कहते हैं अधिकृत अधिकार। ये मीमांसा में विचार करते हैं इसको अधिकृत अधिकार, जैसे वहां दृष्टांत देते हैं कि चमसे न आप प्रणय, ये तो चमस एक पात्र होता है, उस पात्र में कर्म करने के लिए दर्श प्रणमास कर्म में, तो उस पात्र में जल लाए, चमसे न आप प्रणय जल को लाए, तो जो दर्श पूर्णमास कर्म करता है वो चमस नामक पात्र में जल लाएगा। अगर कर्म करने वाले को ये पशु का इच्छा है, हमको पशु प्राप्त हो, तब वो चमस नामक पात्र में जल नहीं ला करके गो दोहन पात्र में जल लाए। कहते हैं चमसे न आप प्रणयेत गो दोहने न पशु काम, गो दोहन पात्र में जो पशु चाहता है वो जल लाए। कि जिसको पशु चाहिए उसको कर्म तो करना नहीं है, गो दोहन पात्र में जल ले आएगा और हो जाएगा, पर नहीं होगा। इसलिए कहते हैं जो दर्श पूर्ण मास कर्म कर रहा है, जो उसमें अधिकारी है, वही अधिकृतस्य एव अयम अधिकार गो दोहन पात्रेण जलानयन, उसको कहा जाता है अधिकृत अधिकार। इसी प्रकार की जो ये पवमान स्तोत्र का उच्चारण गान करता है ऋतिक, उसी के लिए ये अधिकार है कि इसका जप करे, तो ये अधिकृत अधिकार है। अथ पवमानानाम एव अभ्यारोह, अभ्यारोह शब्द का अर्थ ये जप। स वे खलु प्रस्तोता साम प्रस्तौति, स वे खलु वो प्रस्तोता, प्रस्तोता साम गान करने वाला, ये साम वेद के 4 ऋतिक होंगे, प्रत्येक वेद से 4 आएंगे, उद्गाता प्रस्तोता प्रतिहर्ता सुब्रमण्यम, ये 4 होते हैं साम वेद गान करने वाले। आजकल सुब्रमण्यम ये सरनेम वाले मिलते हैं ना, वो अर्थात साम गान करने वाले दक्षिण में जो मिलते हैं वो साम गान, वो चतुर्थ होता है। सबसे जो उनका एक नंबर होगा उद्गाता, उसका नीचे प्रस्तोता, उसका नीचे प्रतिहर्ता, उसका नीचे सुब्रमण्यम, ये चार होते हैं सामवेद के, चार होते हैं सुब्रमण्यम अर्थात सामवेदी वाले। सब एक खलु प्रस्तोता साम प्रस्तुती, अभी साम गान करने के लिए जब प्रस्तुत मतलब साम गान करता है, स यत्र प्रस्तुयात, यत्र अर्थात यदा, वो जब प्रस्तुयात साम गान करे तद तद अर्थात तदा एतानी जपे। कौन कहते हैं जो प्रस्तोता, वो प्रस्तोता साम गान करता है, जब साम गान करेगा तब ये जप करे, ये अधिकृत अधिकार हुआ। तो साम गान नहीं है तो फिर ये जप ये नहीं है। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य।